มากมายหลายคนไอ้เพื่อนคนนี้มันทำให้ผมนั้นสับสนมาละวกกลัวสับปะรดละวอดผมอยู่ดีๆก็พาไปยุ่งกับชาวบ้านอยู่ดีสุขสำราญชวนเล่นพนันทุกคืนเช้าก็ยังฉันผมก็สำมะเลเทมากผมไม่ยุ่งกับเขาแล้วก็ไปเอาพวกเขามาตีผมมันก็พาผมเที่ยวจนสิผู้สิคนผู้หญิงผู้หญิงผมก็ไม่ค่อยสนมันก็ดึงผมจนทำให้ผมต้องเสียผมคิดว่าตัวผมก็พอมีตังแต่มันก็ได้มายังพาผมไปติดนี่ก็มันพาผมนั้นไปไม่ดีก็เลยเป็นอย่างนี้ก็พูดมันนั่นแหละผมว่ามันนั่นไม่ได้เป็นคนที่เกลียดการนี้ก็พาไปร่างให้คนเขาลืมเมื่อก่อนไม่ได้เป็น